और अपने आप को किस हद तक माफ़ किया। किसी ने आगे सवाल क्या किया, अक्सर देखा जाता है कि शादी की पहली रात दूल्हे के दोस्त उन्हें रात भर बाहर लेकर जाते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है। किसी ने अच्छा सवाल किया, और मैंने ऐसे कई दूल्हों को देखा जिसको फजर हो गई। वैसे खैर जिसको इल्म है तो उसके लिए फजर क्या और ज़ोर क्या, ठीक है वो तो फ़ायदा उठा सकते, लेकिन जिसको इल्म नहीं उसके लिए तो रात चलेगी मतलब बात चले गई। अब शादी मेरी नहीं हुई, वलीमा आज का हराम हो गया। तो बहरहाल देखिए, ये तो अलग बात है कि दूल्हे को कुछ कहना, मजाक करना, दुल्हन को कुछ कहना, ये तो जायज़ है, उसकी सहेलियाँ दोस्त करें जो कि शरीयत के लिमिट में हो। जैसा कि वो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और वो जो सहाबा जो उस शख्स के पास गए थे, ताबई जो ग़ुलाम थे, और कहा कि भाई तेरी शादी हो गई, अब तू जो है अल्लाह का नाम ले, दुआ पढ़, है ना, और दो रकात नमाज़ पढ़, और फिर तेरा और तेरी बीवी का मामला जो करना है कर। तो ये एक मजाक था, ये एक उनका जोक था, है ना, इस मतलब इसमें मुमानियत नहीं है कि आप ऐसा बोले किसी को, अब तो क्या तुम्हारी शादी होगी, अब कहाँ मिलेंगे तुम आज हमको। तो ये अलग बात है, लेकिन बेशर्मी और बेहाई के लेवल तक वो चीज़ें नहीं जाना चाहिए। रहा दूसरा दूल्हे को लेके चले जाना, तो ये तो मैं कहूँगा अज़ियत है, तकलीफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, इन अक्सर एक्सीडेंट्स कब होते मालूम आपको, अगर आप एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ो तो अक्सर एक्सीडेंट्स जब होते जब इंसान घर से नज़दीक होता है, कि तो घर से नज़दीक ही उसको उतावला करती जल्दी पहुंचने के लिए। आप ट्रेन में देखिए, अरे बम्बई समझो सफ़र करके आ रहे, बम्बई से पूरा औरंगाबाद आने तक आप एक बार भी नहीं उठते, औरंगाबाद की पहली बिल्डिंग दिखेगी ये, चलो बच्चों आगे चलो, तो क्यों जल्दी से निकलो, जल्दी से रिक्शा पढ़ो, जल्दी से घर चले जाऊँ ताकि अपने घर सुकूनित में। आपने गाड़ी ली कोई नहीं, तो आप चाहते हैं उस गाड़ी के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, कैसा है ये, नया आया, ये प्लास्टिक का दिख रहा है, ये अच्छा स्टील बॉडी दिख रही है, फलां है, ये तो फाइबर का आ गया, तुम्हारी गाड़ी ऐसी थी, मेरी गाड़ी ऐसी, इसकी चाबी देखो ऐसी, इसका हुक, हर चीज़ आदमी देखना चाहता है, उसको चूँकि तजस्सुस होता है नई चीज़ को करने का। अब एक इंसान का निकाह हुआ तो उसको भी तजस्सुस है उस चीज़ का, तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ अज़ियत में आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है मोमिन को अज़ियत देना जायज़ नहीं होंगी। हाँ लेकिन ये अलग बात है कि अपना जब नहीं था तो आपने बहुत लोगों को तकलीफ़ दी, है ना, और अपना मसला है तो लोग आए थे, फैज़ भाई ये मसला हो रहा, लोग मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, तो भाई तुमने कितना तंग किया, फैज़ बोले मेरे को 2 बजे तक, मेरे को 4 बजे तक, मतलब फिर जाओ, क्योंकि आप सबको तंग कर लिए, हाँ, और अब अपना निकाह हुआ तो आके आप जो है सेफ रेफ्यूज लेना चाह रहे कि भाई मेरे को ये लोग तंग कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, ये गलत है शरीयतन, ठीक है, ये ईज़ा में आएगा, तकलीफ़ में आएगा, इसलिए कि रात एक ऐसा मौका होता है इंसान तफसीली बात कर सकता है, दिन में नहीं हो सकता है, है ना, फिर उसका एक प्राइम जिसका मिलने का एक वक्त है, घड़ी थी और वो हो जाए, और फितरी चीज़ है, मतलब इस्लाम फितरत के खिलाफ दीन है भी नहीं, ये फितरी चीज़ है, इंसान को किसी से मोहब्बत और उसको देखना चाहता हो तो उसके लिए तरस जाता है। मिसाल के तौर पर कोई मोहब्बत ज़रूरी नहीं बीवी से, मोहब्बत है मेरे रिश्तेदार जो इस मुल्क में नहीं रहते, पहली बार आ रहे हैं, तो कितनी तड़प रहती है, कांच पर खड़े रहते हैं, एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो बच्चे पहले, ताकि फर्स्ट ग्लांस मुझे मिले, पहली बार मैं देखूँ उस चीज़ को, नई गाड़ी ली तो पहली बार मैं चलाऊँ मेरी नई गाड़ी, कितनी होती है ना, तो उसी तरह जाहिर से उसका निकाह हुआ तो बहरहाल ईज़ा तकलीफ़ में तो ज़रूर आएगा, और मोमिन को तकलीफ देना ये हराम है, तो बहरहाल इस मामले में लोग बहुत एहतियात करें कि ऐसी हरकत कभी ना करें, इसलिए कि बहुत ईज़ा होती है इंसान को उससे। हाँ लेकिन किसी ने पहले ज़िंदगी में किया हो तो भुगतना तो पड़ेगा, माफ़ी तो मांगना पड़ेगी भाई, लोग माफ़ कर दे तो ये बड़ा दिल है उनका, वरना वो तो बदला बहरहाल बहुत से लोग लेते हैं, इसको ट्रेंड ना बना। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि किसी को लेकर शहर के बाहर चले गए और गाड़ी बराबर नहीं, पंक्चर गाड़ी हो गई, बोले महेश माल गए गाड़ी पंक्चर, अब क्या तो 7 बजे पहुँच रहे घर में, 8 बजे पहुँच रहे, और पूरी ज़िंदगी गालियाँ दे रहा हो, और दूसरा जो उस पर सबसे बड़ा बोझ रहता, इतने लोगों ने हराम खाना खाया, इतने लोगों ने हराम खाना, इल्म भी नहीं बेचारे, इल्म की कमी, उस पर रात भी बेकार चले गई, बीवी से मिल भी नहीं सका, अब सुबह तो मिल नहीं सकता, लेकिन सुबह पूरे कैमरे गड़े हुए उसके ऊपर, और ज़रा भी देर होते क्यों लेट क्यों उठे, अब बोल भी नहीं सकता, तो अब कुछ भी नहीं, अब बिल्कुल बेचारा फंस गया, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल तकलीफ़ नहीं देना चाहिए मोमिन। किसी ने एक सवाल किया, निकाह की